राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरीर तो मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, मिल जाए छूट जाता है, ये साथ रहेगा नहीं। तो ये रूप हमारा नहीं है, हमारा स्वरूप परमात्मा है, जो हमारे भीड़ता नहीं कोई, तो हम परमात्मा के साथ एक है, शरीर साथ एक नहीं है। शरीर तो छूटने वाला है, ये छूटने वाला है, रहते हुए बालक हुआ, पर जवान होता है, बूढ़ा होता है, कभी रोगी होता है, कभी निरोग होता है, कभी धनवान होता है, कभी निर्धन होता है, कभी अच्छा होता है, कभी मंदा होता है, तो बदलता ही रहता है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हम परमात्मा के साथ एक है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, बात इतनी है, हम परमात्मा के साथ एक है, श्री साथ एक नहीं है। शरीर भौतिक है, ये जड़ है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। वर्तमान चेतन है, राम भी चेतन है, ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वारसो जीव लोके, मेरा ही अंश है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, ये विनाशी है, ये विनाशी विनाशी हमारा नहीं है, विनाशी हमारा नहीं, अविनाशी हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, अविनाशी भगवान है। ये स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार, यानी वो स्वीकार कर लो कि ईश्वर ये शरीर हमारा नहीं है, मिला हुआ है और छूटेगा, मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो हमारा स्वरूप नहीं होता, मिलता है छूट जाता है, वो हमारा स्वरूप नहीं होता, पहले से हमारा मिला हुआ है, छूटता है ही नहीं कभी, सदा ही साथ रहता है, वो हमारा ईश्वर ऐसा, ईश्वर के साथ हमारी एकता है, हमारा करना कुछ नहीं है, क्योंकि चेतन हमारा सहज सुराशी चेतन है, अविनाशी अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुराशी है, मग रहित है, सुराशी, अपने लिए करना कुछ नहीं है, जड़ता का सत्संबंध त्याग कर दे, बस ये हमारा साथ रहने वाला नहीं है, ये मिलता है बिछड़ जाता, मिलता है बिछड़ जाता है, माइक जितनी चीजें संसार की है सब मिलती है भी सुझा दी, मिलती है भी सुझा दी, वो हमारी नहीं है, इतनी बात है। और सदा साथ रहने हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं, संसार हमारा नहीं है, बस इतनी बात है। इसीलिए परमात्मा हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, स्वरूप स्वरूप योनि से कौन थे, मूर्त स्तंभ भवन दिया ता ब्रह्म, हम बीज पर्दा पिता, बीज पर्दा पिता मैं हूँ, सबका पिता मैं, तो परम पिता परमेश्वर हमारे परम पिता है, हम परमात्मा के बालक है, परमात्मा हमारे परम पिता है, हमारे मालिक है, सब जग है, सबके मालिक भगवान है, दूसरा अगर जावे तो सब भगवान ही रूप से प्रकट हुए, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, तीसरे अगर जावे तो भगवान उभागर नहीं, भगवान ही है, वो कुछ नहीं, कोई हुआ न बने है ही भगवान ही है, भगवान ही है। ये जितना रूप दी गई है तो ये स्वरूप, और इनमें जितनी चेष्टा होती है वो सब लीला, सब लीला ये तरीके, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं भगवान, सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, त्रेता में त्रेता की करते हैं, द्वापर द्वापर की करते हैं, ऐसी लीला करते हैं, भगवान की लीला है, आनंद हो रहा है, भगवान है भगवान की लीला, स्वरूप भगवान का और चेष्टा सब लीला, देख देख खुश होता रहे, हरदम खुश होता है, हरदम मित्र मिलता है तो आनंद आता है, कैसे भगवान मिलते है तो आनंद आता है, मौज देती है, आनंद देता है, हर समय में कैसी मौत की बात है, सभी स्वरूप है, हर दुख देगा परमात्मा है, परमात्मा है, उसे लीला हो रही है। लीला भी सुनने वाली हमारी नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। सर्व योनिषु कौनते मूर्ति है, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, हम बीज पद पिता, बीज प्रदान करा पिता मैं हो सूंगा, सब बीज भगवान है, तो भगवान सार रूप से भगवान ही है, अनेक रूप से परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप देखकर प्रसन्न हो गए, आनंद होता रहे, खुश होता रहे, भगवान की लीला देख देख कर खुश होता रहे, आनंदित होता रहे, मस्त होता रहे। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया आपने, कैसे रूप धारण किए। भक्त कहता है आप किसी रूप से आओ मैं पहचान दूंगा आपको, भगवान को रूप से कई रूप धारण करते हैं, संसार रूप धारण करे ऐसा ये रूप धारण किया है, लीला करते हैं, लीला मान करके राजी होते हैं, प्रश्न होते हैं वाह, हरदम लीला देखे भगवान ने, हर समय में लीला देख देख प्रसन्न हो, प्रसन्न होता है, आनंद आनंद हो जाए, भगवान ही है, भगवान है, अपने लिए कहने करना कुछ नहीं, भगवान के शरण हो जाए, भगवान की शरण अपने आप को, तो अपने आप ही लिए निकल जा भगवान में ही, भगवान में ही जुड़ जा, अपने आप को भगवान के स्वरूप में लीन हो जाए, अपने आप है ही नहीं, अपनी जगह भगवान ही आ जाए, भगवान ही आ गया अपने जगह, भगवान है वाह पर वाह वाह वाह, अपना आप अलग नहीं, अलग नहीं, आप ही स्वरूप है, भगवान के स्वरूप में मस्त हो जा, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, मस्त हरदम आनंद है, हरदम लीला देख देख खुश हो, सब दिन लीला ही देखा हुए तो भजन बहुत बढ़िया भजन होगा, वो भजन स्वरूप हो जाए, स्वयं स्वयं ही भगवान के स्वरूप हो जाए, अपनी जगह भी भगवान ही आ जाए, भगवान ही ये भगवान ही बना, भगवान ही है, भगवान ही है, अपने भगवान में लीन हो जाए, मैं अलग नहीं, मैं भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही, सबको भगवान अपने मिला लेते हैं, आप ही अनेक रूप से बन जाते हैं, आप ही भगवान ही अनेक रूप से बन, संसार का बीज तो बीज नष्ट हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, भगवान संसार बन जा रहा बीज है, जीवगा दुनिया में बीज नष्ट नहीं होता, भगवान में बीज है वो तैयार रहता है, जीवगा जीव और सृष्टि बन जाती है, और सृष्टि बीज में एक ही है, बाजरी से बाजरी पैदा होगी, गेहूं से गेहूं पैदा होता है, इन भगवान से अनंत सृष्टि पैदा होती है, अनंत जिसका पार ही नहीं, इतनी तरह की सृष्टि पैदा होती है, बीज पेड़ है जीव समय होता है, बीज में फर्क नहीं पड़ता है, संसार का बीज तो नष्ट हो जाता है, वृक्ष बढ़ गया बीज नष्ट हो गया, भगवान सब सृष्टि बढ़ जाते हैं, सब तरह की छोटा बड़ा दूरबीन जैसे बारीक छोटा जंतु ऐसा बन जाते हैं, अनेक तरह जीव बन गए, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, देख देख खुश होता रहे, हरदम राजी होता रहे, हरदम प्रसन्न होता रहे, भगवान की लीला देख देख देख रहे, यहाँ पे हा भाई हा भाई हा भैया भाई हा भाई हा भाई हा भाई। भाई खुश हो जाएगा, अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवत स्वरूप हो जाना, अपने को अलग नहीं मानना, अपने अलग नहीं, आप भगवान ही आए, भगवान का स्वरूप ही, ऐसे मस्त हो जाओ। सब के दर्शन करे आता हूँ, भगवान के दर्शन करे, सिवाय भगवान को तो हुआ ही नहीं, को तो हुआ ही नहीं, को हो सकता ही नहीं, होना कोई संभव ही नहीं। वासुदेव सर्वम सर्वात वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम सब भगवान है, सब भगवान है, सद सच्चा हमारे सदा सच सत्य असत्य सत भी करवाता है, असत करवाता है। और अर्जुन ने कहा सत असत पर सत असत से पर जो कुछ है वो भी आप ही हो, आप ही आप ही सत असत तत्पर आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बड़ी सीधी सरल बात, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, अपने सब भाई बहन सब एक परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाए, परमात्मा का स्वरूप ही है सभी, ये हमारी ये तूर मैं तूर भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप में लीन हो गया, अपना अलग अस्तित्व माना ही नहीं, भगवान के स्वरूप में एक तरह तरह की लीला, तरह तरह की लीला हो रही है, भगवान की तरह तरह की लीला हो रही है। कहीं वृक्ष बने है, कहीं मनुष्य बने है, कहीं पहाड़ बने, कहीं नदी बनी है, कहीं जल बना है, कहीं समुद्र बने है, कहीं तारा बने है, कहीं चंद्रमा बने है, कहीं सूर्य बने है, कहीं नक्षत्र बने है, क्षर अक्षर बने हैं, पहाड़ बन गए, जंगल बन गए, वहां पर पशु तरह तरह पशु पक्षी उद्भिद जरा जर श्वेधर अंडधर जल सर और थल सर और नव सर तरह तरह के बने, वहां पर वहां पर अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अंत है नहीं, कैसे कैसे रूप धारण किए हैं, रंग रंगी थे, कैसे कैसे अद्भुत लीला कर रहे हैं, देख देख मस्त हो जाए अपना, ये बस देखने देखने देखने वाला वही है, देखने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, आप ही है। कभी मेरे ब्याह घर में गाऊंगी तब भगवान की लीला, भगवान की भाव बदल दिया भाव एकदम, ये भगवान है, सब भगवान है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, कैसे उदाहरण किए मेरे प्रभु है, हमारे प्यारे प्रभु ने कैसे कैसे बन गए आप अकेले सब कुछ राम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले ही पशु पक्षी जल सर थल सर नव सर आकाश उड़ने वाले जमीन पर फिरने वाले जल में रहने वाले मसाल मगस भर जी वाह वाह वाह, ऐसा आनंद रूप एक ही है, एक ही है और कोई हो नहीं सकता, ऐसा अनेक रूपों में अनेक शब्दों में आदमी कल्पना कर ही नहीं सकता, इतने रूप में कैसे बन गए आप, बन गए ऐसे रूप में देख देख खुश हो रहे हैं, देखने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, सद सच्चा हमारा सद सच्चा हमारा माता धाता पिता महा हम कृष्ण से जगता माता दाता पिता एक शाम से गदे भरते प्रभु साक्षी नवासा शरण शुद्ध प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्यम माम वर्षम निर्णाम अमृतम से मृत्यु सद सच्चा अर्जुन सतो है सो भगवान ही है सद सच्चा अर्जुन सद सच्चा अर्जुन सत सच्चा अमेव अर्जुन सत असत में ही होगा हुआ थम्बा भी भगवान है मंदिर भी भगवान है जड़ भी भगवान है चेतन भी भगवान है सद असत अहमेव कैसी बहुत बढ़िया चीज है बड़ी शुभ चीज है जड़ दृष्टि जावे वो भगवान है जो दृष्टि आवे सुंदर में आवे मन में आवे भगवान है जो देखने में आवे भगवान है देखने में आवे देख दर्शन करता रहे शुभ है बड़ी बढ़िया ऊंची चीज है बड़ी शुभ बड़ी सीधी आप आई हो आप आई हो आप आई हो कैसे कैसे रूप धारण किए सद सच्चा हम अर्जुन सदा सच्चा हम ही अर्जुन नारायण नारायण नारायण कभी नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद सद सच्चा